अगर तुम उनको पुकारोगे तो वो तुम्हारी पुकार सुनेंगे ही नहीं, और अगर सुन भी लें तो तुम्हें कोई जवाब नहीं दे सकेंगे। और कयामत के दिन वो खुद तुम्हारे शिर्क की तरदीद करेंगे, और जिस जात को तमाम बातों की मुकम्मल खबर है उसकी बराबर तुम्हें कोई और सही बात नहीं बताएगा।